og på den gård, der var en ko. Lige om, lej. Det var mu. Her, det var mu. Der, det var mu. Her, der, alle vejene mu. Jens Hansen havde en bondegård. Lige om, lej. Jens Hansen havde en bondegård. Lige om, lej. Og på den gård, der var en hest. Lige om, lej. Det var mu. Whoa, whoa.